तेरा मेरा साथ जैसे चांद और रात, चांद रात सारी रात साथ रहते हैं। ओ प्यारे इसी को कहते हैं, तेरा मेरा साथ जैसे चांद और रात, चांद रात सारी रात साथ रहते हैं। ओ प्यार इसी को कहते हैं, तेरा मेरा संग जीना मरना अंग संग, डोर पतंग रूप रंग संग रहते हैं। ओ प्यार इसी को कहते हैं, तेरा मेरा साथ जैसे चांद रात सारी रात साथ रहते हैं। ओ प्यार इसी को कहते अपना मिलन एक सुंदर सपना, अमर अटल है प्यार ये अपना, अपना मिलन एक सुंदर सपना। दोनों की डोली सार मारो की बारात, तेरा मेरा साथ जैसे चांद और रात, चांद सारी रात साथ रहते हैं। चांद रात